van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is het geheim van de jeugdopleiding van voetbalclub AZ? In Villa VDB zometeen een gesprek met hoofd jeugdopleiding in Alkmaar, Paul Brandenburg. Nu is het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met een reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam. Het is al de zesde aanhouding in korte tijd. Volgens Rijnmond is het een 28-jarige Amsterdammer. Hij wordt in verband gebracht met het plaatsen van een jerrycan met brandbare stof en zwaar vuurwerk bij een koffieshop aan de Witte de Witstraat. Getuigen wisten het vuur bijtijds te blussen. Bij diezelfde koffieshop was het deze week ook weer raak. En dit jaar zijn er al meer dan 50 brandstichtingen en explosies geweest in Rotterdam. De Belarussische journalist Roman Protasevich heeft 8 jaar celstraf gekregen, onder meer voor het ondermijnen van de regering. De gevluchte Protasevich werd in 2021 samen met zijn vriendin onder valse voorwendselen uit een vliegtuig gehaald en gearresteerd in Minsk. De straf die Protasevich nu krijgt had langer kunnen zijn. En dat zou komen doordat hij nu al dan niet gedwongen propaganda voert voor de Belarussische regering. De bevolking van Belarus heeft er dan ook gemengde gevoelens over, zegt buitenlandredacteur Franka Hulmels. Dat zit nog steeds. Er zit een heel raar gevoel bij de meeste mensen. Een mix van medelijden en toch ook wel nog steeds die verbijstering. En dus ook wel van, waarom krijgt hij dan zo'n lage straf? Dat niet eerlijk is relatief. Ja, het is ook niet eerlijk dat hij deze straf krijgt, maar de verhoudingen zijn raar. Oppositie voeren in Belarus is zeer gevaarlijk. Tienduizenden mensen werden in 2020 opgepakt bij demonstraties tegen de frauduleus verlopen presidentsverkiezingen. Transavia schrapt tot en met zondag nog eens 42 vluchten van en naar Zuid-Europa. Zowel vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Vermoedelijk worden daardoor zo'n 8000 passagiers getroffen. Transavia kampt al een maand met een tekort aan vliegtuigen. Russische legerschepen die operaties onder water kunnen uitvoeren zijn in de buurt geweest van de plek waar vorig jaar de Nord Stream gaspijpleiding werd opgeblazen. En dit kan volgens Deense, Noorse, Zweedse en Finse journalisten een aanwijzing zijn voor Russische betrokkenheid bij de explosies. Een parkeren in Scheveningen of in het centrum van Den Haag kost bittenkort €50, hoe lang je ook wilt blijven staan. Maar uit deze proef wil de gemeente bekijken of automobilisten door de hoge kosten uitwijken naar parkeergarages waar het goedkoper is. Op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado zijn 8 kinderen en een bewaker doodgeschoten. Een jongen van 14, een leerling, is aangehouden als verdachte, zegt de Servische politie. De bewaker heeft nog geprobeerd om de schutter tegen te houden. Een leraar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook 6 leerlingen liggen daar met verwondingen. Vermoedelijk gebruikte de jongen het wapen van zijn vader. In Rwanda zijn zeker 109 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen, melden de autoriteiten. De zware regenval in het westen van het land veroorzaakt ondergelopen straten en modderstromen. En die zijn het gevaarlijkst, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Rwanda is een paradijselijk land qua natuur schoon, echt heuvel na heuvel. Heeft ook de bijnaam het land van de 1000 heuvels. En veel woningen worden tegen de hellingen opgebouwd. En als dan zo'n modderstroom komt met grote kracht, dan walst dat echt alles plat. En worden vaak de armsten van de armsten geraakt. En mensen raken dan bedolven onder hun huizen. Dus vandaar dat het dodental nu al hoog is. Een aantal mensen is gered en naar het ziekenhuis gebracht. Maar hoeveel dat er zijn en hoeveel mensen er nog vastzitten is niet bekendgemaakt. Het weer volop zon, behalve in het noorden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen stapelwolken. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag. En dan zijn de maxima tussen de 18 en 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In Noord-Holland op de A7 Zaanstad-Hoorn. In beide richtingen bij Purmerend rond de 10 minuten vertraging. De linkerrijschokken zijn daar dicht, de vangrail is daar stuk. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Langzaam rijden tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder met 20 minuten vertraging. Zijn voor een groot deel omrijders vanwege de afsluiting van de Heijnenoordtunnel in de A29. Bergingswerkzaamheden aan ongeluk op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. 2 rijschokken zijn dicht. Door een technische storm is de Leimuiderbrug in de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom in beide richtingen dicht. Ster. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de persvrijheid. En ja, werkelijke persvrijheid is natuurlijk onafhankelijk zijn van lezer, kijker en luisteraar. Maar we vinden het fijn dat u luistert. Dat dan ook weer wel. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Paul Brandenburg. Hij is hoofd jeugdopleiding van voetbalclub AZ. Het jeugdteam van de Alkmaarders won onlangs de Youth League. En wat is het geheim daar bij AZ? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1942. Toen werden Joden verplicht om een Jodenster te dragen. En cabaretier Raoul Heertje is in de villa. Hij staat de komende 3 weekenden met een bijzonder programma in het theater. Het publiek bepaalt namelijk wat er op zo'n avond gaat gebeuren. Maar eerst de verkoop van vlees. Ja, kijk, dat is dan grappig. Er zijn tv-programma's waar mensen komen te vallen. Hier valt ineens iets van mijn scherm. Ik heb hier een scherm, daar lees ik alles uit voor. Bedenk zelf ook af en toe nog eens wat. Maar soms valt dat dus eraf en dat is nu het geval. Het gaat over het vlees. Maar ik heb het weer. Nederlanders kopen minder vlees in de supermarkt. Dat blijkt uit de kassagegevens van de Nederlandse supermarkten. Nog altijd wordt er bijna 3/4 van al het in Nederland geconsumeerde vlees in de supermarkt gekocht. Contact met Colin Molenaar, die is van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe moeten we deze cijfers nou lezen? Ja, nou, wat de cijfers zeggen is eigenlijk dat er bij de supermarkt minder vlees langs de scanner is gegaan. En dat is supergoed nieuws, want dat betekent ook dat er minder dieren over de toonbank zijn gegaan. Ja. En ja, elk dier dat we niet eten, dat besparen we natuurlijk ook op het leven. Ja, maar ja, minder, maar is dat aanzienlijk minder? Of ik las 7% van het geheel. Ja, dat betekent dat er nog steeds heel veel vlees in de supermarkt verkocht wordt. Ja, klopt. Maar tegelijkertijd zien we dit wel als een positieve ontwikkeling. Je hebt gelijk dat de consumptie natuurlijk nog heel hoog blijft hiermee. Dus we zien dit vooral als een eerste mooie stap. Ja, want wat zegt het uiteindelijk? Want het zou ook nog kunnen dat die 7% uiteindelijk gewoon naar de echte slager is gegaan. Ja, je hebt inderdaad ook nog slagers en restaurants en andere plekken waar je vlees kunt kopen. Maar de supermarkt, daar wordt wel echt veruit de meerderheid van het vlees gekocht. Ongeveer 70%. Dus als daar minder vlees wordt verkocht, dan betekent dat ook zeker wel dat er minder gegeten wordt. En is de aanname ook dus dat er bij slagers minder verkocht is? Daar zijn geen actuele cijfers over bekend. Wij hebben alleen geen aanleiding om te denken dat daar de consumptie is gestegen. Ja. Zien jullie dit dan toch echt als een ommekeer al die gaande is? Dat denk ik wel. Want wij zien wel een grotere maatschappelijke beweging van mensen die hier bewust zijn over het eten van vlees. Je ziet bijvoorbeeld dat al de helft van alle mensen zich een flexitariër noemt. En dus ook bewust minder vaak vlees eet. Daarnaast heb je ook bijvoorbeeld 70% van alle Nederlanders die bereid zijn om minder vlees te eten. En dus de wil is er in ieder geval. En nu is het vooral belangrijk dat ook de supermarkten luisteren naar die consumenten en ook een goed alternatief bieden voor vlees. Dus meer alternatieven aanbieden in die supermarkt. Want de inflatie speelt denk ik ook nog een rol. Hè? Dat mensen gewoon minder geld te besteden hebben, dus kennelijk ook minder vlees kochten. Ja, de vlees is de afgelopen tijd een stuk duurder geworden. Dat zal ook zeker meespelen. Want laten we eerlijk zijn, als vlees ongelooflijk goedkoop is, betekent dat ook, is het logisch dat er ook veel van verkocht wordt. Ja. En tegelijkertijd zie je ook dat vlees veel sneller in prijs is gestegen dan de vleesvervanger. En daardoor is het ook aantrekkelijker geworden om een keertje plantaardig vlees te proberen. Dus het beeld eigenlijk wat vroeger ook wel bestond, hè, dat vega eigenlijk altijd per se duurder zou zijn, dat is niet meer zo? Nee, dat is zeker niet meer zo. Je hebt zeker al heel veel producten die juist goedkoper zijn dan vlees. Ja. U zegt dat het een goede ontwikkeling dit, maar we zijn er nog niet, begrijp ik. Nee, we hebben nog een lange weg te gaan. En het is in ieder geval belangrijk dat consumenten dit ook willen. En dat supermarkten als grote speler hier een sleutelrol in spelen. En dat zij niet langer het vlees opdringen. Nee. Want dat is wat wij nog wel zien. En het aanbod van alternatieven vergroot. Exact, ja, klopt. En dus bijvoorbeeld ook minder stunten met vlees. Dank voor de reactie. Hij is Colin Molenaar van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Dan nieuws via de NOS. In Servië is meer bekend geworden over het schietincident op een school vanochtend. In de stad Belgrado schoot een jongen van 14 8 kinderen en een bewaker dood. Contact met NOS-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, er is een persconferentie geweest. Hè? Wat is daar bekendgemaakt? Daar zagen we een zeer geëmotioneerd hoofd van de politie in Belgrado. Die zegt, zoiets heb ik in mijn lange carrière, zoiets afschuwelijks, nog nooit meegemaakt. Hij vertelde dat er van de kinderen, dat het gaat om 6 meisjes en 1 jongen in de leeftijd allemaal van 12 tot 14 jaar. Ook zijn er 6 gewonden, onder wie de leraar geschiedenis, op wie de dader, de schutter van 14 jaar, het gemunt had. 2 zijn er nog in levensgevaar van die gewonden. De lessen op school die gaan vandaag in Belgrado niet door deze middag. En dan in de ochtend morgen is er 1 minuut stilte bij het begin van de scholen. En daarna zijn er dan vanaf vrijdag 3 dagen van nationale rouw in Servië. Ja. En is er meer bekend over het motief van de dader? De politie verhoort op dit moment de jongen. Hij heeft zelf de politie gebeld na zijn daad. Waarom hij dit gedaan heeft, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hij deze aanslag al een maand geleden gepland heeft. De politie heeft tekeningen van hem gevonden. Daarop staat bijvoorbeeld een plattegrond van de school. Precies welke leerling bij welk tafeltje zat, aan welk tafeltje zit, wie die ook als eerste zou doodschieten. En hij had ook een lijst gemaakt van medeleerlingen die om wilde brengen. Ook zegt de politie dat hij nog 4 Molotov-cocktails bij zich had. Die heeft hij niet gebruikt. Ja, de grote vraag is natuurlijk, heel Servië wilde het weten, waarom, wat heeft deze jongen ertoe gebracht om zoiets gruwelijks vandaag tot uitvoering te brengen? Daarvoor verhoort de politie de jongen dus nog. Daar is nog wachten op tot daar meer duidelijkheid over komt. En als die duidelijkheid er is, horen we dat van NOS-correspondent Thijs Kettenis. Aftermath. Maroon 5 was dat. Tot 3:30, Villa VDB. De jeugdopleiding van voetbalclub AZ in Alkmaar wordt al jaren geroemd. Vorige week kregen de Alkmaarders ook boter bij de vis, want toen won het elftal onder 19 de Youth League, zeg maar de Champions League voor jeugdspelers. Toen werden onder meer teams van Barcelona en Real Madrid verslagen. Ik noem maar even wat. Paul Brandenburg is al sinds 2015 hoofd jeugdopleiding bij AZ. En ik ga met hem praten, Paul. Goedemiddag. Goedemiddag. Noem eens wat spelers uit de huidige eerste selectie die uit jullie eigen jeugdopleiding komen. Ja, dat zijn er heel wat. En helemaal dit jaar, want er zijn heel wat doorgeschoven. Wouter Goes en Max Meerdink zijn de laatste die uit de opleiding komen. Maar ook Pantelits of Tijani Reinders zijn jongens die eigenlijk al jaren bij het eerste elftal spelen. Ja, ja. Nou, in het verleden hebben we Owen Wijndal, Meirenbo, Doel, Kelvin Stengs, Teun Koopmeinders. Ja. Ja, dat zijn jongens. Ja, dat zijn voorbeelden voor jongens die er de komende jaren aan gaan komen. Ja, die laatste drie, zeg maar, die hebben ook een flinke transfer gemaakt naar het buitenland intussen. Dus ja, dat geeft aan dat er internationaal ook belangstelling is voor wat er uit de keuken van AZ komt. Kun jij jezelf in een paar zinnen uitleggen wat daar de kracht van is van die jeugdopleiding? Nou, ik wil hem veel breder trekken. Ik denk dat de kracht van de club is. Ik denk dat er rust heerst. Ik denk dat er een hele duidelijke lijn is. Er zijn die mensen al jaren met iets bezig. We hebben een stip op de horizon waar we naartoe werken. Ieder moment weer, iedere dag. En een hele duidelijke visie in combinatie met een heel goed programma. Een programma dat anders is dan bij de geëikte voetbalclubs. In combinatie met daar hele goede mensen op zetten. En dan krijg je een hele goede mix. Die uiteindelijk ervoor zorgt dat je met de jeugd dan kan uitblinken in Europa. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om deze jongens in het betaald voetbal te brengen. En dat we straks met het eerste ditzelfde kunstje gaan flikken. Ja. Maar dan op het allerhoogste niveau. Dus dat is die stip op de horizon. Maar neem ons eens mee. Hè, van, dus er wordt ergens een jeugdspeler gedetecteerd. Die ergens rondloopt. En hoe gaat dat dan? Hoe komt hij dan uiteindelijk bij AZ binnen? Ja, ons eerste elftal is pas onder 11. Dat is denk ik wel goed om te vermelden. Want wij geloven er niet in om een onder 8, onder 7, onder 9 elftal naar de club te halen. Kinderen urenlang in de auto te zetten om een uurtje te trainen. Wij geloven er veel meer in dat kinderen in die leeftijd heel veel tijd hebben om te spelen. Bij hun eigen amateurvereniging opgeleid worden. En heel veel tijd hebben ook voor andere sporten te doen. Extreem belangrijk in die leeftijd. Wat we wel doen in die leeftijd is één keer in de week komen we naar de spelers toe. En dat doen we niet vier keer in het jaar. Of vier stagemomenten. Dat doen we het hele jaar door. Dus kinderen worden op die leeftijd wel gescout. En één keer in de week zijn ze speler van AZ op de locatie waar zij wonen. Dus weinig reisafstand. En de rest van de tijd hebben zij tijd om nogmaals te spelen en bij hun eigen amateurvereniging te zijn. En hoe moet ik dat zien? Er lopen mensen van AZ die amateurvelden af en die kijken zo op die veldjes van, daar zit wat talent en die houden we dan in de gaten, zoiets. Ja, klopt. We hebben heel veel tipgevers. We hebben regio-scouts, we hebben scouts aan het werk. En die zijn met name in de jongste leeftijd niet 10 kinderen de kans laten geven, maar een groep van 150 kinderen zetten we bij elkaar. En die trainen wij een jaar tot wel 2 jaar lang. Ja. En in de tussentijd doen we allerlei testen met ze, cognitief, fysieke testen. En na een jaar kan je wel wat zeggen over het leervermogen van het kind, over de vaardigheden van het kind, over de thuissituatie. En op het moment dat je dan talent hebt gezien, komen ze in ons onder 11. Ja, en dan moet je ze ook de ruimte geven. En wat gebeurt er dan als je dus inderdaad in dat team van onder 11 en een ouder komt? Dan ben je dus echt bij de club ook. Ja, je bent sowieso al bij de club, noemen we als je in die voetbalschool zit. Alleen, je voetbalt bij een amateurvereniging en één keer in de week ben jij speler van AZ. Ja. Dus daar stimuleren we ze al en trainen we ze al volgens onze manier van denken. En op het moment dat ze in onder 11 komen, dan zijn ze officieel bij AZ. Ja, en ja, nogmaals, dat komt er nu heel mooi uit. Omdat 8 van de 11 basisspelers die de Youth League wonnen, die speelden al vanaf de voetbalschool bij ons. Alleen dat is iets wat wij al jaren doen. En het komt nu alleen mooi tot uiting omdat je nu de Youth League wint. En kijk, dat gaat ook veel verder, begrijp ik, dan voetbaloefeningen. Ik bedoel, jullie zetten ook allerlei techniek daarbij in. Kan je daar eens iets over vertellen? Ja, wat ik net al zei. In die voetbalschool doen wij allerlei testen. Fysiek en cognitieve testen. En dat doen we niet één keer, dat doen we meerdere keren. Zodat we meer informatie over het kind krijgen. Zodat we ook weten hoe het kind in elkaar zit. Zodat wij in de toekomst, richting onder 15, 16... ook daadwerkelijk een veel betere beslissing kunnen maken over wat voor positie nou het best voor zo'n speler is. Ja. Daarnaast, alles wat wij hier op het complex hebben, qua velden, qua veldjes, qua technieken, dat komt eigenlijk allemaal uit onze visie op voetbal, of onze visie op spelers, of visie op leren. Maar die voetbalschool zit in Weidewormer, hè, begrijp ik? Nee, die voetbalschool die hebben we op 5 locaties in Noord-Holland. Okay. Dus op iedere zondagochtend komen er 150 tot 200 kinderen naar die 5 locaties. 1 keer in de week, weinig reisafstand. En in plaats van 10 kinderen in die leeftijd te trainen, trainen wij er 200, waardoor je veel meer kinderen de kans ook daadwerkelijk kan geven en een langer traject zonder prestatiedruk kan aanbieden. Want ja, met alle respect, als jij altijd op het plein hebt gevoetbald en je bent haantje de voorste, ja, dan kan je na 4 keer het laten zien. Maar een verlegen, een bleu jochie uit, weet ik veel waar vandaan, ja, die moet eerst ontbloeien. Ja. En vandaar dat het een traject van 1 jaar tot 2 jaar is. Ja, ja, kijk, dus daar wordt ook rekening mee gehouden, dat niet degene met de grootste mond uiteindelijk naar voren komt. Nee, zeker niet. Nee. Uiteindelijk is het ook zo. Kijk, want je zegt, het zijn soms wel meer dan 100 spelers. Die worden uiteindelijk niet allemaal profvoetballer. Hoe is het geregeld met school uiteindelijk, als je dan wel tot de gelukkige behoort? Nou, sowieso werken wij samen met 17 verschillende scholen in deze regio. Allerlei verschillende scholen. Dus er zijn loodscholen, maar er zijn ook gewoon reguliere scholen. Want dat vinden we belangrijk. Dat kinderen ook met andere klassen en met name met meiden in aanraking komen. En ook hier op de club hebben we een mbo-opleiding. En ja, kinderen die het uiteindelijk niet redden in het betaald voetbal. Ja, ik heb het al eens vaker geroepen, ook voor de NOS overigens. Bij onder 15 hier is ruim 52% haalt betaald voetbal. Dat is een extreem hoog aantal. Ja. Je hoort wel eens, ja, het is dat, er is maar één uit een lichting die het misschien gaat halen. Ja, dat is een beetje kolder, zeg ik dan altijd. Dan neem je je opleiding niet serieus. De kinderen die uiteindelijk uitstromen, maar wel hier op school zitten, ja, die hebben de kans en de mogelijkheid om de school hier af te maken. Die betalen wij ook, zodat zij, als het niet op voetbalgebied lukt, wel een startkwalificatie HBO kunnen aanbieden. Ja, dus okay, ook het vangnet daarachter, zowel op voetbalgebied als op schoolgebied, is gegarandeerd. Zijn die voetbalschool, want ik begrijp dat AZ zich ook weer gaat richten op het vrouwenvoetbal, hè? Zijn jullie ook al bezig met een jeugdopleiding voor meiden? Ja, klopt. Ja. Ja, daar zijn we, vol aan het optuigen. Ja. En de VV Alkmaar wordt AZ. En we hebben toevallig hier achter me, voor de luisteraar die meekijkt, een selectiedag voor meiden. En we zijn nu aan het kijken van welke talentvolle meiden er eventueel op die voetbalschool zouden kunnen. Ja, ja. Jullie hebben die hoofdprijs te pakken nu. Jij bent hoofdjeugdopleiding al heel lang in Alkmaar. Wordt er al gebeld? 020 zoekt nog iemand, geloof ik. Nou, ik zit hier prima op mijn plaats. Ik zei al, de omgeving hier en de ruimte die wij krijgen hier binnen AZ, in een rustige omgeving, het maximale uit mensen halen. En de mensen die hier om me heen staan, hebben ertoe geleid dat ik de komende 5 jaar hier nog wel zit. En, want ik heb net een nieuw contract getekend. Ja, klopt. We zijn nog niet waar we structureel willen zijn. En waar we structureel willen zijn is met het eerste elftal, met jeugdspelers, ook daadwerkelijk om de prijs te spelen. Ja. Veel succes erbij. Dank voor het gesprek. Paul Brandenburg is dat, hoofd jeugdopleiding bij AZ in Alkmaar. Eind augustus verschijnt het nieuwe album van de Britse zanger en liedjeschrijver John Allen. A Heightened Sense of Everything, zo heet dat album. Later deze maand is hij ook voor 4 concerten in Nederland. In 020, in 030, in 010 en in 050. John Allen werd ooit op een feestje in Londen, waar hij een paar nummertjes speelde, ontdekt door Mark Knopfler van de Dire Straits. In het oorspringend is nog altijd zijn doorrookte whisky stem. Ook in dit allernieuwste liedje, en dat heet How It Feels. Twice. Nieuwe liedje van John Allen, dat heet How It Feels. Zometeen gaan we praten met een historicus. Bart van der Boom, gespecialiseerd in de Holocaust. Die is niet hier bij ons in de villa, Marcia. Maar jij kan wel allerlei lampjes zien knipperen. Is de verbinding gelegd? De verbinding is gelegd. En ik zie zelfs dat er een woonkamersetting in de achtergrond is. Heb ik dat goed, Bart? Ja, zeker. Ja, en ik zag jou ook drinken aan een lekkere latte, volgens mij. Ja, ja, ja, ja. Ik ben helemaal goed verzorgd. Oh, helemaal goed. Die verbinding die loopt wel. Nog het laatste slokje. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi. Dan gaan we daar zo meteen over praten. En na 2:30. NPO Radio 1. Maar eerst zijn hier de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Clemens Peters. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam. En dat is al de 6e aanhouding in korte tijd. Het zou een man van 28 zijn uit Amsterdam. Dit jaar zijn al meer dan 50 brandstichtingen en explosies geweest in Rotterdam. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat. En de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de Nederlandse asielopvang is in gevaar. 4 inspecties roepen staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel in een brandbrief op om direct in te grijpen. Op een basisschool in Belgrado zijn 8 kinderen doodgeschoten. En ook een bewaker die de schutter probeerde tegen te houden kwam om het leven. Een jongen van 14, een leerling van de school, is aangehouden. En vermoedelijk had hij het wapen van zijn vader gebruikt. Transavia schrapt weer vluchten. 21 retourtjes naar Zuid-Europa gaan dit keer niet door. Waarschijnlijk zijn zo'n 8000 reizigers de dupe. Transavia heeft een tekort aan vliegtuigen en daardoor worden al een maand lang vluchten gewijzigd en geschrapt. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen. Er staat bijna 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A7. Zaanstad richting Hoorn. Voor Purmerend een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Er is 1 rijstrook dicht. Daardoor ook een file op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend 10 minuten oponthoud. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier. En op de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Monnikerdam een kwartier oponthoud. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 3 mei 1942. Villa VD. Vanaf die dag werden Joden in Nederland, België en Frankrijk verplicht om een Jodenster te dragen. In mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. De nazi's waren sterk antisemitisch, tegen Joden. Joodse mensen mochten op bepaalde plekken niet meer komen en ze moesten in aparte wijken wonen. Zo moesten Joden een grote J in hun persoonsbewijs laten zetten. Joodse kinderen mochten alleen nog naar Joodse scholen en Joodse ambtenaren werden ontslagen. Dat ging van kwaad tot erger. Er waren nog veel meer regels, waarvan er eentje waarschijnlijk het meest bekend is geworden. De invoering van de Jodenster. In 1942 werd de Jodenster in Nederland verplicht. Alle Joden moesten de gele Davidster, een symbool van het Joodse geloof, op hun kleding dragen. Volwassenen, maar ook kinderen, ouder dan 6 jaar. Het was de dag waarop het leven voor Joden in Nederland van de ene op de andere dag zichtbaar veranderde. En over de invoering van de Jodenster ga ik praten met historicus Bart van den Boom, gespecialiseerd in de Holocaust en verbonden aan de Universiteit van Leiden. Meneer van den Boom, goedemiddag. Goedemiddag. Het is zoiets wat eigenlijk iedereen wel weet, hè, dat er was, die Jodenster. Dus we zien dit ook een beetje als een uitlegverhaal, hè, van waar komt dat weer vandaan? Want ik denk dat lang iedereen dat weet. Wat was het doel eigenlijk van die Duitsers met de invoering van die Jodenster? Nou, ze wilden de Joden natuurlijk herkenbaar maken. Ik bedoel, de bedoeling van de Duitsers was om de Joden maatschappelijk helemaal te isoleren. Dus daarom mochten Joodse kinderen niet meer naar scholen met andere kinderen. En mochten mensen niet meer boodschappen doen in niet-Joodse winkels en niet meer op de tram en in de trein en allerlei andere zaken. Dus dit is een manier om dat isolement nog te versterken door mensen op straat herkenbaar te maken. Daarbij hielp het natuurlijk heel erg om op die manier te kunnen controleren of Joden zich wel aan alle regels hielden die voor hen golden. Want ze mochten natuurlijk allerlei dingen niet en dan kon je zo zien of dat een Jood was of niet. Waar kwam die haat tegen Joden vandaan? Ja, die is natuurlijk al heel erg oud. Ik bedoel, in de christelijke wereld bestaat al sinds zeker de middeleeuwen antisemitisme. Maar de nazi's die geven daar eigenlijk een heel nieuwe draai aan. De nazi's hebben een soort paranoïde vorm van antisemitisme. Dus die gaan ervan uit dat Joden levensgevaarlijk zijn. Dat allemaal mensen zijn die allemaal onder één hoedje spelen. Die eigenlijk overal aan de touwtjes trekken. Dus de nazi's zijn wat dat betreft echte complotdenkers. Mm. En dat is waarom Joden voor hen niet alleen minderwaardig waren, maar ook gevaarlijk. En dat is een groot verschil met de gedachten die nazi's hadden over allerlei andere volkeren. Die vonden allerlei volkeren minderwaardig. Heel Oost-Europa moest eigenlijk ook dood in het idee van de nazi's. Maar die mensen waren niet gevaarlijk. Die waren alleen maar gewoon slecht en vies en raciaal niet oké. Okay. Maar de nazi's zagen Joden ook als mensen met een buitengewone intelligentie en invloed en van een uitzonderlijke kwaadaardigheid. Dus dat is echt een volkomen paranoïde idee van wat voor soort mensen dat eigenlijk zijn. Maar is dat dan, want kijk, die oorlog is ook begonnen om dat Derde Rijk te stichten, om zo groot en machtig mogelijk te zijn. En dit is dus een parallelle lijn die Hitler eigenlijk ook in zijn hoofd had. Ja, en voor mensen als Hitler hebben die twee dingen heel erg veel met elkaar te maken. Mensen als Hitler en Himmler en nog een paar kopstukken van het Derde Rijk, die geloven oprecht, hoe krankzinnig dat ook is, dat de Joden er alles aan zullen doen om te voorkomen dat Duitsland en het Arische ras in het algemeen ooit zich ten volle zal kunnen ontplooien. Ze gaan ervan uit dat die Joden eigenlijk wereldwijd bezig zijn om alle volkeren te onderwerpen tot een soort slavernij. En daarom zijn de Joden eigenlijk de voornaamste vijanden. Dat verklaart ook waarom de nazi's zoveel moeite hebben gedaan om zoveel mogelijk Joden in zo kort mogelijke tijd te vermoorden. Wat natuurlijk een buitengewoon krankzinnig project is als je gewoon een oorlog wil winnen. Maar voor de nazi's was dat logisch, op een bizarre manier. Ja. Even terug dan naar die ster, hè? Want de Joodse Raad speelde daar een rol in bij het verspreiden van die sterren. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, de Joodse Raad was door de Duitsers aangesteld. Dus een groep vooraanstaande Joden. Die moeten allerlei opdrachten van de Duitsers uitvoeren en doorgeven aan de Joodse achterban. Dat is ook weer een onderdeel van dat isolement. Je wil dat die mensen een soort eigen mini-regering hebben. Dat was de Joodse Raad. Dus op 29 april, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, 1942, krijgen de voorzitters van de Joodse Raad te horen dat alle Joden in Nederland een ster moeten dragen en dat 3 dagen later allemaal geregeld moet zijn. Daar schrikken ze enorm van, daar protesteren ze ook tegen. Maar vervolgens besluiten zij om inderdaad alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat alle 140.000 voljoden in Nederland op tijd een ster hebben. Ja, ja. En ja, er werd dus wel geprotesteerd, maar eigenlijk ook door niet-Joden in Nederland. Ja, ja, eigenlijk een van de interessantste elementen van de introductie van die ster is dat het natuurlijk een heel erg zichtbare maatregel is. Dat is de bedoeling. Heel veel maatregelen tegen Joden die stonden niet in de krant. Dus daar moest je van horen, maar die kon je niet direct zien. En de nazi's wilden ook dat de bevolking daar niet al te veel van meekreeg, want die voelden wel dat dat allemaal niet zo goed zou vallen. Bij de Jodenster is dat natuurlijk anders. Iedereen die in een stad woont of in een plaats waar wat Joden wonen, die ziet die mensen lopen met een ster. En ik heb veel onderzoek gedaan naar de reactie van mensen daarop. En dat kun je ook heel goed terugvinden in dagboeken van Joden en van niet-Joden. En daar komt een heel helder beeld, een heel consistent beeld ook uit naar voren. Namelijk dat niet-Joden over het algemeen echt met afschuw vervuld zijn. En dat ook laten merken door demonstratief vriendelijk te zijn tegen iedereen met een ster. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Wat bent u tegengekomen in die dagboeken? Nou, dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van een meisje, Esther van Friesland, die is, 15 op dat moment. Ze heeft een dagboek geschreven, dus dat weten we allemaal uit haar dagboek. Zij woonde in Gorinchem. En zij mocht als Joods meisje niet meer naar school in Gorinchem. Zij moest elke dag naar Rotterdam met de trein. En zij schrijft op het moment dat ze die ster op haar kleren naait, dat ze er zo tegenop ziet om met die ster in de trein te stappen. Dan zegt ze, vreselijk als iedereen zo naar je kijkt. En dan als ze eenmaal op maandag 4 mei voor het eerst met die ster op naar school is geweest in de trein, dan schrijft ze in haar dagboek, en ik citeer, zo leuk gisteren met die ster, de mensen lieten je overal voorgaan en stonden voor je op. En dat is heel gebruikelijk, dat is geen incident. Er zijn een hele serie dagboekschrijvers, Joodse dagboekschrijvers, die beschrijft precies diezelfde ervaring. Ik ken verschillende dagboeken van mensen die ook vertellen hoe zij voor het eerst met de ster op in de trein zitten. En dat hoe de mensen daarop reageerden. Ja. Er is iemand die vertelt, ja, iedereen spreekt mij erop aan. En mensen zeggen, dit hoef je niet lang meer te dragen. En dat is dan wel een interessant aandenken aan deze nare tijd. Er is een man, Joop Voet, die zegt dat hij op de trein ging naar Ede. En zegt hij, in een coupé werd mijn borstversiering door ieder bekeken. Eén reiziger maakte de opmerking, nu weten wij tenminste dat wij onder goede Nederlanders zijn. En hij vertelt dan hoe hij even later het station verlaat. Toen ik in Ede het station verliet, schrijft hij in zijn dagboek, en op de fiets stapte, riep iemand die ik nog nooit gezien had mij luidkeels over de hele breedte van de weg toe, hou moed, hou moed. Tja. En dat zijn geen incidenten, dat is gebruikelijk. Ik ken een hele serie dagboekschrijvers, Joodse dagboekschrijvers, die vertelt dat ze dat overal tegenkomen. Ja. Nederlanders maken er, niet-Joodse Nederlanders maken er een punt van om te laten zien dat ze die ster natuurlijk een vreselijk ding vinden. Ja, ja. Maar goed, we weten ook eigenlijk allemaal hoe dat afgelopen is voor heel veel mensen natuurlijk. En dat kon men op dat moment ook niet bevroeden mogelijk. Nee, kijk, het beeld is natuurlijk veel meer dat de omstanders onverschillig waren over het lot van de Joden. Omdat we allemaal weten dat 75% van de Nederlandse Joden is vermoord. En dat is een heel erg hoog percentage. En dat is natuurlijk ook verontrustend. Tegelijkertijd het interessante aan dit soort reacties is dat je ziet dat hoge percentage dus niet direct veroorzaakt kan zijn doordat de omstanders onverschillig waren. Ja. Dat zijn ze niet. Maar ze reageren juist heel fel. Alleen, dat wil niet zeggen dat mensen in verzet komen ertegen. Nee. Er zijn ook mensen die bij de introductie van die ster ervoor pleiten dat ook niet-Joden zo'n ster moeten gaan dragen als protest. En dat gebeurt maar op heel kleine schaal, omdat de Duitsers onmiddellijk mensen die dat doen arresteren. En dat wordt al heel snel bekend. En dan voelen mensen zelf, dit is te gevaarlijk. Ja. Dus dat heeft geen zin. Ja. Dank voor de uitleg, meneer Van der Boom. Historicus Bart van der Boom van de Universiteit van Leiden. Het ging over de invoering van de Jodenster vandaag 81 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1942 van de Mills Brothers. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. I guess I had a million dolls or more. I guess I played the dog game for and all. I just quarreled with Sue. That's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone. And it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them. I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. Mills Brothers, Paper Doll. Dan nieuws via de NOS. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat. Dat zeggen vier inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Erik van den Burg. Die gaat over asiel. Contact met Hans Faber, hoofdinspecteur van Inspectie Justitie en Veiligheid. Meneer Faber, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er mis dan nu? Het gaat op meerdere fronten mis op dit moment in de opvang van crisisopvang en de noodopvang voor kinderen. Dat ziet onder andere op de zorg die kinderen krijgen, de toegang tot onderwijs die kinderen hebben, het gevoel van veiligheid en de veiligheid van kinderen. Maar we zien het ook voor de medewerkers van gemeenten en van het COA, die daar onder zeer zware druk werken en niet altijd goed geëquipeerd zijn. Maar ik begrijp dat er eigenlijk de doorstroom is slecht, waardoor die kinderen er ook veel te lang zitten in crisisnoodopvang. Een van de problemen is de doorstroom van statushouders in de opvang van het COA richting de gemeente. Dat is een bekend probleem. Maar het is ook de hoeveelheid mensen die binnenkomt en de besliscapaciteit die er is om de aanvraag te behandelen en te weinig opvangplekken. Ja, dus ook de medewerkers klagen? De medewerkers geven aan de bezoeken die wij hebben gehad, dat zij zich in het diepe gegooid voelen. Dat zij te weinig kaders hebben waaraan zij moeten voldoen en hoe ze daaraan moeten voldoen. Ja. En die opvang moet voldoen aan Europese en ook aan Nederlandse regels. Voldoet dat nu niet? U slaat alarm met 3 andere inspecties. Waarom die gezamenlijke aanpak? Wij slaan inderdaad alarm in die zin dat wij dat vorig jaar ook al hebben gedaan. En wij geen verbetering zien en het dreigt in die zin alleen maar ernstiger te worden. Maar ook dat de zorgen groeiend zijn. En in eerste instantie keken we naar de leefomstandigheden, de veiligheid en de gezondheidszorg. Maar ook de arbeidsinspectie ziet zorgen waar het gaat om de werkomstandigheden van de mensen die daar werken. En ook de onderwijsinspectie ziet zorgen voor de kinderen en de continuïteit van het onderwijs. Ja, vandaar dus deze gezamenlijke brandbrief aan de staatssecretaris die erover gaat. En die moet dus aan het werk. Erik van den Burg is dat, van Asielzaken. Dank voor uw reactie. Hans Faber, hoofdinspecteur van de inspectie Justitie en Veiligheid. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, Raoul Heertje is in de villa. De titel van zijn nieuwe show is Raoul Heertje begrijpt het ook niet. En daarmee staat hij de komende 3 weekenden in Theater de Hallen in Amsterdam. En dat worden eigenlijk wel bijzondere voorstellingen, Marcia. Hij is er al, hè? Ja, hij is hier naast mij en ik heb geprobeerd hem te begrijpen hoe die theatervoorstellingen vormgegeven gaan worden. Je hebt een korte uitleg gegeven. Met name laat je je inspireren door gesprekken die je eerder gevoerd hebt met andere mensen. Ja, ik ga gewoon af en toe op straat zitten en dan of ergens in een gebouw. En dan praat ik met de mensen die toevallig voorbij komen over de dingen die mij bezighouden en die ik in mijn show eventueel aan wil stippen. En die mensen zetten mij dan weer op een ander spoor of die zeggen iets moois wat ik opneem en dan met hun toestemming mag laten horen. En dan blijkt het dat er iedere avond anders ingevuld wordt? Ja, het is niet zo dat het elke keer anderhalf uur helemaal nieuw is, denk ik. Maar het heeft andere keer een hele andere context, waardoor het ook in ieder geval voor mij anders voelt en daardoor ook voor het publiek en daardoor ook steeds nieuwe dingen gebeuren. Eén ding is zeker, wij hebben hier wel altijd een vaste stoel voor de gast. Deze is voor jou. Ga lekker zitten. Hoi. Hey, Raoul, hoi. Ken je me nog? We hebben ooit samen, dit was het nieuws. Zie je? Ja, ik denk, het is heel, heel gênant. Want nu begrijp ik het, want ik zag de foto van dit. We kennen elkaar toch? Ja, we kennen elkaar. Hartstikke goed. Ja, oké, heel goed. Moet ik mijn koptelefoon mij, op? Of nee, of niet. Volgens mij wonnen we die avond. Ik weet niet meer van wie, zeker, maar anders is het alsnog een schande dat we niet hebben gehoord. Nee, precies. En er is nog iets grappigs, want ik heb jouw vader ooit geïnterviewd. De econoom, Arnold Heertje. Ja. En die zei van tevoren, ik wil geen voorgesprek. Meneer van den Berg, u kunt dat prima. En jij zei precies hetzelfde tegen onze redacteuren. Oh. Heb je dat van hem overgenomen? Of, Nee. Dus ik ik vind het altijd leuk als ik aan mijn vader mag denken door een ander. Nee, ik heb dat met hem nooit besproken. Maar ik begrijp, ik denk dat het uit hetzelfde gevoel vandaan komt. Van dat je gewoon, jij bent een geïnteresseerd en nieuwsgierig iemand. En ik heb heus wel wat te vertellen. Dus waarom moet je dat van tevoren gaan bedenken? Maar is dit ook een beetje, want kijk, we kregen net al een klein tipje van de sluier. Dat jij gaat eigenlijk op dat podium staan en laat het maar gebeuren. Ook de zaal moet dus meewerken om uiteindelijk die voorstelling tot een geheel te maken. Ja, ik denk dat de zaal altijd mee moet werken. Dus het is niet zo van dat ik nu ineens iets totaal nieuws doe en dat andere, dat het altijd maar een soort tv. Nee, oké, maar in de meeste gevallen heb je een cabaretier die staat op een podium en die heeft een programma in zijn hoofd en de zaal heus wel eens een keer, hè, de zaal lacht natuurlijk, dus reageert. Maar dit is wel heel erg improviseren. Nou, ik maak het gewoon, ik probeer het opener te maken dan het normaal is. Dus het is ook niet in een theater. Het is om 9:30. Alles is, zou ik maar zeggen, door mij bedacht. Dus de muziek, als mensen binnenkomen. Ik sta ook bij de deur. Ik dacht ineens, het lijkt me eigenlijk hartstikke leuk om kaartjes te knippen. Dus ik sta ook bij de deur. Je geeft eigenlijk iedereen een hand als ze binnenkomen. Ja, nou, dat, ja gewoon. Het raar is, we doen de avond samen, maar ik ben wel heel verantwoord. Dus dat vond ik ook raar. En wat voor muziek draai je dan eigenlijk? Nou, eigenlijk heel verschillend. Dus dat vind ik ook. Maar ik heb bijvoorbeeld. Ik ben een enorme fan van een Palestijnse rapper, Tamer Nafar. Nou, dat laat ik dan gewoon horen. Maar dat is niet als een soort statement. Dat is gewoon muziek die ik graag wil horen. Maar ik heb ook. En ik hou ook erg van. Sowieso van hip-hop. Dus dat draai ik ook. Maar alleen niet meteen als mensen binnenkomen. Dus er zit ook oude, goede jazz in. Maar ik vind het gewoon heel prettig om dit te doen, helemaal op mijn manier. Dat is eigenlijk wat het is, met in de sfeer die ik prettig vind. En daarom is in de hallen zo leuk, want dat zijn ook gewoon leuke en lieve mensen. Maar het is niet zo, want dat vind ik het ingewikkeld van dit allemaal vertellen. Maar gelukkig hebben we een beetje tijd. Maar dan wordt het meestal, als ik meer tijd heb, ga ik nog verwarrende bespreken. Dus ik weet niet of dit goed is. Ik ben benieuwd wat er nu komt. Ja, nee. Het is natuurlijk niet zo dat ik gewoon elke keer een nieuwe anderhalf uur doe. Dat slaat nergens op. Alleen ik durf wel te zeggen. Kijk, zoals morgenavond of vrijdag speel ik weer. En ik heb het weekend al gespeeld. Nou, vrijdag is 5 mei. Dus dat is voor mij al. Ik ben sowieso in een hele andere mood dan vanwege 4 mei. Dus dan begint het anders. En de eerste avond afgelopen week, vrijdag, was mijn moeder daar. En dat was voor mijn moeder heel apart dat zij überhaupt op vrijdag de deur uitgaat. Dus die avond werd ook al heel anders daardoor. En dan voelen mensen, hey, er is hier iets anders aan de hand. Er is hier met mij iets anders aan de hand. En dan gaat de avond ook een andere kant op. Maar niet omdat mensen roepen, hey, kan je het nou even hier en hier over hebben? En dat ik dan ineens een kwartier nieuw, schitterend materiaal doe. Dat is niet wat er gebeurt. Je hebt ook wel stand-up comedy gedaan. En daar is dat natuurlijk wel meer. Dat een zaal iets roept en dan kan dat het mag dus ook. Ze mogen ook wel. En het is gewoon stand-up comedy. Voor mijn gevoel is het gewoon stand-up. Alleen ik verleg de grens voor mezelf wat meer, omdat ik niet steeds hetzelfde wil doen. Dus alleen dat heb ik tot nu toe nooit gedurfd. Omdat vroeger dacht ik van ja, dan moet ik anderhalf uur. Dan moet ik echt een lijn hebben en een idee. En dat moet vast zijn. En dan moet je een jaar mee toeren. En dat wil ik niet meer. En nu, doordat ik die fragmenten laat horen van die mensen, heb ik een truc gevonden om de boel te verstoren. Ja. Hey, en je zegt van je gaat op straat zitten. En bedoel, dat is sowieso natuurlijk al mooi. Want je ziet allerlei vogels van diverse plumage voorbij komen. Waar gaat het over? Wat willen de mensen met je bespreken? Nou, ik wil vooral iets met hun bespreken. Dus ik ben niet een soort. Want daar dacht ook iemand. Iemand wilde mij van, mag ik een keer bij je langskomen voor spreken? Ik ben niet een soort. Weet ik veel. Psycholoog. Ja. Nou ja, ik worstel. Ik worstel, dat klinkt heel zwaar. Maar ik heb vaak moeite met mijn eigen oordeel, zou ik maar zeggen. Iedereen oordeelt snel, maar ik oordeel ook heel snel. En ik kan het dan ook nog soms zo verwoorden dat het lijkt alsof ik echt vind dat ik weet hoe het zit. En ik denk dat ik dat ook lange tijd gedacht heb, dat ik wist hoe dingen zaten. Mm. En toen realiseerde ik me opeens, ja, maar ik weet helemaal niks van al die mensen. Dus het zou veel prettiger zijn als je een manier vindt met elkaar om in een eerste ontmoeting even wat context aan te geven. Als ik begrijp dat jij gisteren stom dronken was, of dat je vrouw net bij je weg is, of weet ik voor wat, dan betekent niet dat ik alles wat jij doet of zegt goed vind. Maar dan begrijp ik wel iets van jou. Mm. Maar als ik alleen maar een zagrijnig iemand zie, en meteen jou dan wegzet als zagrijnig iemand, dan beginnen we eigenlijk verkeerd. Ja. Nou, dat vertel ik dan aan mensen, van dat ik dat bij mezelf gemerkt heb. Dit wat jij nu beschrijft, dat gebeurt natuurlijk de hele dag door. Dit is wat we de hele dag doen. Ja. En ik heb er ook nog mijn werk van gemaakt. Dus de verleiding is ook groot om dat de hele dag te blijven doen. En ik denk dat bijvoorbeeld Dit Was Nieuws, ik dat heel vaak gedaan heb. Ik heb daar nul spijt van. Maar om dat nu nog 100 jaar te doen, vind ik zonde van mijn tijd. En dit bespreek ik dan dus met mensen. En dan zeg ik bijvoorbeeld tegen mensen, wat zou ik eigenlijk van jou moeten weten? En het mooie is dat ze binnen een half uur, want ik spreek maximaal een half uur, zeggen ze dan hele mooie, ontroerende of interessante of wijze of grappige dingen. Waardoor je ineens een inzicht krijgt in wat er eigenlijk om je heen allemaal gebeurt. En het rare is dat helemaal niet heel veel moeite kost. Maar het grappige is dus eigenlijk dat heel veel mensen, misschien iedereen wel, heeft wel een verhaal, maar ja, wil het niet of heeft het nooit over het voetlicht gebracht. Je ziet altijd dezelfde mensen ook aan talkshowtafels zitten. Vaak bekendere mensen, met misschien wel veel mindere verhalen. Dat kan. Ik kijk daar heel lang niet meer naar. Want ik word daar alleen maar opgewonden van. Omdat ik dat trucje wel ken. Want dat maar goed, doet... maar jij zegt dus eigenlijk... iedereen heeft een verhaal. Maar hierover, iedereen heeft meerdere verhalen. Alleen blijkbaar... of ik ben een briljante interviewer. Dat is mogelijkheid één, maar die is theoretisch. Dat denk ik niet. Maar blijkbaar is het zo dat als je echt de tijd neemt voor iemand... en even je bek dichthoudt... en dat is in mijn geval echt belangrijk dat ik gewoon een keer mijn mond hou... En ik mag niet bek zeggen, want mijn moeder luistert nu, dat vindt ze vervelend. Dat ik een keer mijn mond hou en dat ik echt geïnteresseerd ben. Dan vertellen mensen hele interessante, mooie dingen. Maar op een of andere manier doen we dat niet met elkaar. Ja, het klinkt allemaal heel zalvend, maar dat is wat er gebeurt. En dat is ook wat er in de zaal gebeurt. En dus, dat zijn ook de reacties die ik krijg. Los van dat mensen het heel erg grappig vinden, weet ik wel wat. Zeggen mensen, ja, ik moet echt even over een paar dingen nadenken. Want het is eigenlijk heel raar dat ik niet eens weet wie er achter me zit... en dat ik geen goedenavond zeg. Ja, nou, dat is wel zo. Maar goed, dat verklaart nu ook dus ook een beetje die ondertitel. Want jij probeert de mensen eigenlijk te begrijpen op deze manier. Ja, ik probeer mezelf te begrijpen. Ik probeer de ander te begrijpen. En als het goed is, en dat is volgens mij altijd wat je met dit soort dingen doet... is alles wat ik doe en wat ik wil onderzoeken... niet anders dan wat de mensen in de zaal... bezighoudt, want ik ben niet anders dan die mensen in de zaal. Dus mijn onderzoek is even ingewikkeld en waardevol als waar mensen in de zaal mee bezig zijn. Dus het is niet een soort persoonlijke therapie dat mensen denken, jezus, waar heb jij het over? Dat is het ook niet. Wat vond je moeder ervan? Mijn moeder moest heel gaar. Echt? Oh. Ja. Nou, dat is wel een mooie reactie trouwens. Nou, dat weet ik niet, want mama was gaan snel. Maar ze vond het ook heel... ze heeft ook heel erg gelachen. En ze was heel trots natuurlijk. Te zien in de Hallen. Raoul Heertje begrijpt het ook niet. De komende 3 weekenden nog. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de jaren 70 kwamen Filipijnse vrouwen naar Nederland om in de zorg te werken. Ik zeg tegen hen, nou, wij gaan in een ziekenhuis werken. Hoe vind je dat? Hoe was het voor hen om hier te leven? Het was een open air. Je moet zeggen wat je wil. En niet van terughouden. Dat is in de Filipijnen. Dat is zo'n cultuur. Deze week in Docs, Tina's laatste droom. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 7e symfonie van Mahler. Op vrijdag 26 mei leidt dirigent Daniel Harding... het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks... in Mahlers raadselachtige meesterwerk. Bestel op concertgebouw.nl. Zo, das luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Hey Ziggo klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Voor voordeel wacht je op de uitverkoop. En voor een auto die zuiniger rijdt dan je huidige, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod zuinige groene auto's. Met garantie. Pak nu je voordeel op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de aanloop naar 4 en 5 mei zijn er veel verhalen over verzetstrijders. Die over de verzetstrijders uit de oude koloniën van Nederland. Die zijn verloren gegaan. In een nieuwe Max-serie Vergeten Helden gaat Jurgen Tjon op zoek naar deze verhalen. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal met Clemens Peters. Volgens Rusland heeft de Oekraïne vannacht geprobeerd om president Poetin te doden in het Kremlin. En daarbij zouden 2 drones zijn gebruikt, die werden neergehaald door de Russen. Delen van die drones zijn volgens het Kremlin terechtgekomen op het terrein van het complex waar de Russische regering zetelt, maar er zou geen schade zijn. Rusland spreekt van een terreurdaad die mogelijk beantwoord wordt. Oekraïne heeft niet op de beschuldigingen gereageerd. De politie heeft in heel Europa een grote actie gehouden in de strijd tegen de 'Ndrangheta. Een van de grootste en machtigste maffia-organisaties ter wereld. Op tientallen plekken werden huiszoekingen gedaan, zoals in Italië, Portugal en België. In totaal zijn 132 mensen gearresteerd. In België werden 13 mensen aangehouden, vertelt correspondent Ardy Stemmerding. Er zijn 25 huiszoekingen geweest. Er is cash, geld in beslag genomen, verboden wapens. En in totaal waren daarvoor in België zo'n 150 politiemensen op de been. Nou, tel dan nog eens een keer de 1000 agenten in Duitsland en de 1400 agenten in militairen in Italië bij je op. En je komt tot, wat ze hier nog maar weer eens benadrukte, de grootste politieactie ooit. De meeste verdachten zijn gearresteerd in het zuiden van Italië. Vrijdag werd in Italië al een kopstuk van de 'Ndrangheta opgepakt. De Amerikaanse atlete en Olympisch kampioen Tori Bowie is overleden. Ze was pas 32. Bowie won in 2016 Olympisch goud op de 4x100 meter. En ze greep in Rio de Janeiro ook zilver op de 100 meter en brons op de 200 meter. In 2017 werd Bowie wereldkampioen op de 100 meter sprint. Waaraan ze is overleden is niet bekend. Op een basisschool in Belgrado zijn 8 kinderen doodgeschoten. Ook een bewaker die de schutter probeerde tegen te houden kwam om het leven. Een jongen van 14, een leerling van de school, is aangehouden. Vermoedelijk had hij het wapen van zijn vader gebruikt. Transavia schrapt tot en met zondag nog eens 42 vluchten van en naar Zuid-Europa. Zowel vanaf Schiphol, Eindhoven als Rotterdam. Vermoedelijk worden daardoor zo'n 8000 passagiers getroffen. Transavia kampt al een maand met een tekort aan vliegtuigen. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam. Het is al de 6e aanhouding in korte tijd. Volgens Omroep Rijnmond is het een 28-jarige Amsterdammer. Hij wordt in verband gebracht met het plaatsen van een jerrycan met brandbare stof en zwaar vuurwerk bij een koffieshop aan de Witte de Witstraat op 13 april. Getuigen wisten het vuur destijds bij tijds te blussen. Bij diezelfde koffieshop was het deze week ook weer raak. En dit jaar zijn er al meer dan 50 brandstichtingen en explosies geweest in Rotterdam. De vakbonden hebben de directie van VDL Netcar in Born een ultimatum gesteld om voor vrijdagmiddag verder te praten over een sociaal plan. Als de eigenaar van de autofabriek dat niet doet, dan leggen de bonden maandag voor tenminste 48 uur officieel het werk neer, meldt 1 Limburg. De ochtendploeg van de fabriek liep vanmorgen spontaan de fabriek uit, omdat ze boos zijn over de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan, zegt deze verslaggever van de Omroep L1. De woede bij het personeel van VDL Netcar is groot. Ze hebben daar geen vertrouwen meer in dat hier volgend jaar maart nog langer auto's worden gebouwd als BMW ermee stopt. Daarom willen ze nu een nieuw sociaal plan. Maar de eisen die de bonden hebben neergelegd voor een ontslagvergoeding, daar wil de directie van VDL Netcar niet in meegaan. Het ziet er nu naar uit dat de staking hier voorlopig nog wel even blijft doorgaan. Bij het bedrijf dreigen massa-ontslagen. En er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje van BMW volgend jaar zou kunnen overnemen. Het weer, het is droog en zonnig. Ongeveer 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen vrij veel zon, maar ook bewolking. En dan wordt het 18 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het begint alweer wat drukker te worden rond Dordrecht door omrijders vanwege de afgesloten A29. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel een half uur door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 20 minuten door een spoedreparatie. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht een kwartier. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht 20 minuten oponthoud. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon, go. rozijnen. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Omstreden influencers zoals Andrew Tate, die leren hoe je een echte man wordt, met vrouwen om moet gaan en heel rijk kan worden, hebben meer dan miljoenen aanhangers. Is het iets waar we ons zorgen over moeten maken? Vanavond, iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Surinamers, Antillianen en mensen uit het toenmalig Nederlands-Indië. Ze zaten allemaal in het Nederlandse verzet tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Maar veel van de verhalen van die mensen zijn na de oorlog verloren gegaan. Programmamaker Jurgen Tjon duikt in die verhalen in een nieuw seizoen van de Max-serie Vergeten Helden. En hij is al bij Marcia de Rooij in de receptie. En hij is ook eigenlijk nog even bij Raoul Heertje. Want het is een ontmoeting tussen beide heren. Dus neem even afscheid. Ik ga je meenemen, Jurgen. Ja, er wordt gezwaaid. Dag Raoul, hij gaat er vandoor. Hij gaat naar Jurgen toe. Kom lekker voor. Fijn dat je er bent. De tweede keer dat we elkaar zien. Ja, ik heb er naar uitgekeken. Ik voel me vereerd dat ik er weer mag zijn. Want er moest nog een seizoen komen. Ja, Vergeten Helden, dat verhaal was nog niet klaar. We hebben 9 helden de vorige keer gedaan. En we hebben nu zulke mooie verhalen weer in petto voor de tweede serie. Dus ik ben helemaal blij en gelukkig. Ga lekker zitten. Hi Jurgen. Hallo, hallo. Ik had eigenlijk gehoopt dat de cocktails klaar zouden staan. Want je bent zo'n expert. Als ik dat had geweten, dan... Maar dat gaan we een keer regelen, maar buiten deze uitzending. Dat beloof ik je. Welkom terug. Ja, inderdaad, je was hier al eerder. Wie heb je allemaal gesproken voor deze nieuwe serie? Ja, we hebben heel veel nabestaanden gesproken. Want wat we merkten bij de vorige serie is dat als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, hebben we een bepaald idee, een bepaald beeld over hoe dat eruit ziet. Als het gaat over verzetshelden, ja, dan hebben we daar ook door de films en documentaires een idee van. Maar er zijn heel veel families van mensen die in het verzet hebben gezeten, die hun wortels in de koloniën hebben. Of de voormalige koloniën, moet ik zeggen. En die herkennen de verhalen niet die er zijn. Dus we hebben veel nabestaanden gesproken. Ook een aantal experts, duiders, mensen die zich hebben bezighouden met het onderzoek naar dat oorlogsverleden van mensen uit de koloniën. En dat levert zulke rijke en mooie en ik moet zeggen ontroerende verhalen op, dat ik heel trots ben om hierover te kunnen vertellen. Want we gaan niet alles weggeven natuurlijk. Mensen moeten die serie gaan kijken. Morgenavond de eerste. Die gaat over vrijdagavond de eerste. Morgenavond zitten we in de kleine komedie met een voorstelling. Vergeten Helden. Je hebt helemaal gelijk. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ik zit gewoon door die dagen ook een beetje ben ik in de war. Maar het is vrijdagavond te zien op tv. Ik ga het straks allemaal nog zeggen hoe laat en waar. Maar die eerste aflevering gaat over verzetstrijders uit Suriname. Klopt. En we hebben een heel mooi palet aan mensen. Lou Lichtveld was het pseudoniem van Albert Helman. En dat was een bekende schrijver. En zijn boeken stonden bij mijn ouders in de kast. Dus de titels en zijn boeken, die kende ik al. En op een gegeven moment toen we met deze serie bezig waren, bleek dat hij, maar ook zijn broer, heel actief waren in het verzet. Hij woonde in Amsterdam. Daar identificeer ik me natuurlijk mee, want daar woon ik ook. Op de Wallen, hè, begreep ik. Nee, dat is Luassie. Hij woonde in de Wolkenkrabber. Dat was toen de tijd het hoogste gebouw van Amsterdam. En keek uit op het Merwedeplein, waar Anne Frank in de tijd heeft gewoond. Dus dat is op zich ook heel mooi. Daar hebben we dus ook gedraaid in de Wolkenkrabber. En hij was een kunstenaar. En hij omringde zich met een groep kunstenaars die hun vaardigheden inzetten voor het verzet. En hoe deden ze het nou? Ze maakten persoonsbewijzen. Maar omdat je goede schilders had, mensen die snapten hoe papier werkte, kon je zorgen dat je echt een waarheidsgetrouwe kopie kon maken van identiteitsbewijzen. En Lou Lichtveld was bijvoorbeeld heel bedreven in het zetten en vervalsen van handtekeningen. Waardoor het dus echt leek. Ja, dat vind ik zo'n ontroerend en een mooi verhaal. En Wat dat ook mij heeft doen realiseren is dat als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, ik vind het een fascinerende tijd. Maar nou, ik had altijd verwacht dat als ik in Nederland rond zou lopen, dan zou ik natuurlijk ontzettend opvallen. Dus verzet zou nooit überhaupt geen optie voor mij zijn geweest. Maar nu kom ik erachter dat er zoals mij veel meer mensen waren. Ja. En dat een hele grote studentenvereniging was in Leiden bijvoorbeeld. Dus Soldaat van Oranje, de musical, daarbij snak ik eigenlijk naar die representatie. Die zit er nu niet, ik heb hem toevallig gezien zondag, die zit er inderdaad niet in. Nee. Ik noemde dus even die Surinamer Charles Luassi. Die woonde op de Wallen. Ja, want die wil jij er ook uitlichten. Wat is het verhaal van deze man? Nou, Charles Luassi is geboren in Suriname, is op de grote vaart hier naartoe gekomen en heeft in Amsterdam gewerkt als artiest. Hij heeft verschillende banen gehad en op een gegeven moment was hij elektrisch lasser, was een arbeider. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En toen realiseerde hij zich, hij was aangesloten bij de Communistische Partij, dat de Joden vervolgd werden. Dus samen met zijn collega's hebben zij de februaristaking georganiseerd. Nou, volgens mij kennen we beide allemaal de februaristaking. Mm-hmm. De enige staking tijdens de Tweede Wereldoorlog die in opstand kwam tegen de Jodenvervolging. En dat is door de gewone arbeider georganiseerd. Door de gewone Nederlander, de trambestuurder, de havenarbeider. Mm. Er staat een monument ook in Amsterdam. Maar de gewone Nederlander was dus ook een Nederlander uit de kolonie. Ja. En toen ik me dat realiseerde, dacht ik, ja, maar wij zijn al veel langer één. Wij zijn al veel langer met elkaar. En ja, dat ontroerde me ontzettend. Er zit in de serie zit een fragment van de toenmalig echtgenote van deze Charles Luassi, Rachel Frankvoorder. Even luisteren. Ik was thuis en deze lag nog in het ledikantje. En toen kwamen die Duitsers de trap op. En toen zei Charles, ik heb toch niks gedaan. Waarom is dat nou? Nou, dat zei wel horen, zeiden ze toen. En zo is hij toen weggehaald. Dus hij is weggegaan en kwam nooit meer terug. Nooit meer. Tja. Voor de goede orde, dit is een oude opname van haar, hè? Die hebben jullie gebruikt ook. Zij is overleden, ja. En het is met hem dus ook niet goed afgelopen. Het is helemaal niet goed afgelopen. Kijk, hij heeft wel wat gedaan en dat wist hij natuurlijk wel. Want hij zat bij het vijfde onderdeel van het verzet. En waar hij heel bedreven in was, was het verspreiden van pamfletten. En waarom waren die pamfletten nou van belang? Dat was de enige bron van informatie die niet een prooi was gevallen aan de Duitse censuur. Dus ja, als je wilde weten hoe het er echt voor stond, als je wilde weten wat bijvoorbeeld de regering in Engeland of Wilhelmina aan het volk te zeggen had, dan las je dat door die pamfletten. Dus het was de bron waar je op moet baseren. Hij was heel bedreven om die te verspreiden. Want het was natuurlijk illegaal. En als je gepakt werd met een ontzettend pak van die pamfletten, ja, dan liep het slecht met je af. En hij was er zelfs zo goed in dat de andere verzetsleden uit zijn groep hem, ik weet niet of we dat nu nog steeds zouden zeggen, maar die noemde hem Shanghai Express. Omdat hij er natuurlijk Surinaams en Aziatisch uitzag. Ja. Dus hij was er heel bedreven in en hij is uiteindelijk ook verraden. En inderdaad, Rachel heeft en hun zoon Dees, die hebben hem nooit meer teruggezien. En Dees is ook opgegroeid zonder vader en wist ook heel lang niet wie zijn vader was, want het was te moeilijk voor zijn vrouw om over hem te praten. En later, toen ze ouder werd, had ze het inderdaad over Charlie. Haar dochter heeft wel de verhalen over Charlie gehoord. Maar in eerste instantie was het heel moeilijk om dat verhaal te delen. Het is weer je hebt weer een prachtig werk geleverd met jouw mensen natuurlijk in deze serie. Het is maar één verhaal, maar er komen er nog veel meer voorbij. Dat gaan we nu allemaal niet zeggen, want mensen moeten die serie gewoon gaan bekijken. En we hadden het er net al even over, want vanavond is het dus ook iets bijzonders. Morgenavond. Het is het theater Na de Dam op 4 mei. Dat is eigenlijk een traditie waarbij in het hele land de voorstellingen zijn geïnspireerd op die Tweede Wereldoorlog. En ik heb in de Kleine Comedie een voorstelling gemaakt met Shurma Rouse, met Shangu McCroy, Monique Kleeman van Lois Lane, George van de Pannen en Birgit Schuurman. En samen vertellen we vier verhalen. Ben jij ooit wel eens in Madurodam geweest? Ja, heel vroeger als kindje. Weet jij naar wie Madurodam vernoemd is? Ik denk naar meneer Maduro. Ja, George Maduro. Ja. En dat was ook een verzetsheld. De familie was een rijke familie van Curaçao. Die heeft als dank en als eerbetoon aan George, hun zoon die gesneuveld is tijdens de oorlog, hebben zij Madurodam aan Nederland geschonken. En er staat dus het ouderlijk huis staat ook in Madurodam. Het enige huis uit Curaçao dat daar te zien is. Nou ja, George Maduro is een van die verhalen. En zo vertellen we nog veel meer. Dat is morgenavond. Dat is morgenavond. Kleine Comedie. 9 uur, dus theater Na de Dam. Ja, en dan Vergeten Helden vanaf vrijdagavond te zien om 21:50 bij Max op NPO 2. Dat dank voor je verhaal. Fijn dat het zijn. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you diamond ring, my friend, if that makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. De Beatles waren dat, 1964. U hebt nog te goed van ons de dichter voor drie. Dat is Arie van der Wulp. We hadden net een mooi gesprek met Raoul Heertje, en omdat dat even iets uitliep, hebben de dichter na drieën verplaatst. Dus hier is hij, Arie van der Wulp. De prijzenkast van Ajax, die blijft opvallend leeg. Geen bekers, geen medailles, geen koek van eigen deeg. En in de competitie valt weinig meer te doen. De kaarten zijn geschud, want men wordt geen kampioen. Misschien een tweede plek nog. Een derde kan ook net. Dan moeten ze wel winnen van Utrecht en AZ. Maar ook van FC Twente en Groningen, oh jee, met superhoge scores. Dat valt nog lang niet mee. Het is jammer hoor, maar Ajax, de grootste club van het land, met zijn beroemde spelers, is nu irrelevant. Ik stond voor ze te juichen, bij helder weer en mist. Nu juich ik voor een ander, als een opportunist. Want nu ben ik voor Feyenoord, maar ook voor PSV en Sparta, FC Twente. AZ is ook oké. Aan kleurenblinde mensen vertel ik hoe dat zit. Het gaat mij niet om het voetbal, maar om het rood en wit. Arie van der Wulp was dat. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al even. Rusland zegt dat Oekraïne vannacht heeft geprobeerd om het Kremlin aan te vallen. Contact met NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat is er bekend over deze gebeurtenis? Niet zo heel veel, maar het is wel vrij dramatisch. Er zijn inmiddels ook beelden verschenen die de wereld nu omgaan. Waarin je ziet in ieder geval dat één drone, een onbemand vliegtuigje tot boven het Kremlin vliegt. Tot boven de werkvertrekken van president Poetin, het voormalige senaatsgebouw. En daar explodeert door wat veroorzaakt dan ook. Er zou nog een tweede drone in het spel zijn. En het Kremlin zegt, de woordvoerder van het Kremlin zegt dat het gaat om een terroristische aanval op het Kremlin, op president Poetin. Maar dat de president op dat moment niet in de buurt was in ieder geval. Hoe heeft Rusland gereageerd? Nou, verder vrij laconiek. Ze zeggen dat ze zich het recht voorbehouden om maatregelen te nemen. Je hoort in het parlement ook stemmen opgaan dat er nu hard moet worden opgetreden tegen Oekraïne. Dat misschien ook de residentie van president Zelensky zou moeten worden getroffen. Maar vooralsnog is de algehele. Zijn de algehele woorden zeg maar vrij laconiek. Men zegt dat de parade van 9 mei, op de dag van de overwinning, die grote militaire parade op het Rode Plein, waar nu de voorbereidingen voor aan de gang zijn, dat die gewoon zal doorgaan en ook dat ook de agenda van president Poetin hierdoor niet zal worden gewijzigd. En die 9 mei zou dat dan mogelijk ook te maken hebben met de timing van deze aanval? Dat is gesuggereerd. In ieder geval in het officiële commentaar wordt gezegd dat deze aanval plaatsvond aan de vooravond van Ruslands belangrijkste feestdag. Oekraïne heeft inmiddels ook gereageerd. Oekraïnse woordvoerder van president Zelensky heeft gezegd dat Oekraïne er in ieder geval niets mee te maken heeft. En een andere medewerker van de Oekraïnse president heeft gezegd dat hij vermoedt dat het gaat om groeperingen die binnen Rusland actief zijn. Dat er in ieder geval voor Oekraïne geen enkele militaire reden is om dit soort aanvallen uit te voeren. Het laatste nieuws uit Rusland hoorde u van correspondent Geert Groot-Koerkamp. Merel Coman, Blackbird, Nederlandse zangeres. Down, down, down, down. Zo heet dat liedje. Techneuten van de TU Delft die gaan voor een nieuwe recordpoging. Ze hebben een nieuwe waterstofauto ontwikkeld waarmee ze minimaal 2056 kilometer willen gaan rijden op minder dan 1 kilo waterstof. Eliana van Bokstel van dat team, goedemiddag. Goedemiddag. Want jullie bouwen elk jaar zo'n waterstofauto. Waarin verschilt deze met die van het vorig jaar bijvoorbeeld? Ja, klopt. Wij bouwen inderdaad elk jaar helemaal opnieuw een waterstofauto. En vorig jaar was de auto meer ontworpen op een wedstrijd waar we elk jaar meedoen. Dat is een efficiëntiewedstrijd. En dit jaar hebben we hem echt gebouwd voor het wereldrecord. En doordat we een wereldrecord gaan rijden, moet die auto dus 60 uur lang een hele lange afstand gaan afleggen. En dan vraag je natuurlijk best wel veel van een auto. Ze zijn heel erg gaan kijken naar een balans tussen robuustheid en efficiëntie. Dus de auto is dit jaar wat betrouwbaarder geworden vergeleken met vorig jaar. Kun je voor ons leken eens uitleggen hoe het werkt? Hoe rijdt die auto dan? Ja, dus er zit waterstof in de auto en de waterstof wordt geleid naar een brandstofcel. En in de brandstofcel wordt de waterstof weer omgezet in water. En daarbij komt elektriciteit vrij. En die elektriciteit gaat naar onze elektromotor en dan rijden. Dus eigenlijk rij je gewoon in een elektrische auto, maar zit de elektriciteit nu niet opgeslagen in een accu en een batterij, maar zit de elektriciteit opgeslagen in de waterstof. Ja. En je hebt een kilo waterstof dus? Ja, 950 gram in totaal. Oké. Okay. En dan moet je dus minimaal 2056 kilometer mee rijden? Ja, als we dan minimaal 2056 kilometer hebben afgelegd, dan hebben we een wereldrecord. En we gaan natuurlijk doorrijden totdat onze waterstof op is. Ja. Dus we hopen zo ver mogelijk daarmee te komen. Maar minimaal 2056 kilometer is het doel. Ja. En waar wordt die recordpoging gedaan? Ja, voor de recordpoging gaan we naar Duitsland op een testbaan. En daar gaan we dan dus 60 uur lang rondjes rijden op een circuit. Dus het wordt een spannend moment. Ja, met meerdere piloten neem ik aan. Of moet iemand dat 60 uur helemaal eens eentje volmaken? Ja. Ja, als we 60 uur één iemand zouden laten rijden, wordt het een beetje gevaarlijk. Dus we gaan om de 2-3 uur wel wisselen van coureur. Ja. Dus uiteindelijk zal bijna het hele team ook ongeveer gaan rijden in de auto. Ja, spannend allemaal. Hoe is het met de voorbereidingen? Is alles op zijn plek? Ja, druk. Heel druk. We zijn nu 7 maanden bezig. En in die 7 maanden hebben we de hele auto ontworpen, maar ook helemaal gebouwd. En gisteren hebben we hem eindelijk aan het publiek laten zien. Dus hij is nu helemaal af. En de komende weken gaan we nog veel testen, veel data verzamelen. Dingen verbeteren. En dan in Duitsland is het eindelijk zover op 23, 24, 25 juni. Ja. Dat wordt het moment. Dus je hebt nog even de tijd om de laatste puntjes op de i te zetten. Wanneer kunnen we nou zo'n... Ja. Want waterstof, hè, dat wordt ook steeds genoemd natuurlijk in de hele transitie. Wanneer zou zo'n auto nou voor ons allemaal bereikbaar zijn? En kunnen we daarmee rijden? Ja, er is nu al een waterstofauto op de markt. Die is van Toyota. Alleen wat wij met Ecolunner doen is dat wij echt de technische grens opzoeken van wat we kunnen behalen met efficiëntie. Dus wat Ecolunner wil laten zien is dat door auto's kleiner, lichter en bijvoorbeeld aerodynamisch te maken, auto's veel minder brandstof nodig hebben om lange afstanden af te leggen. Ja. We zien eigenlijk vandaag de dag dat personenauto's bijna allemaal 1000 kilo wegen en allemaal 5 stoeltjes hebben. Terwijl een auto eigenlijk gemiddeld per jaar maar wordt bezet door 1,4 personen. Dus wij willen laten zien dat door de mobiliteitssector te inspireren, we niet alleen maar duurzame brandstof gebruiken, maar ook minder brandstof nodig hebben om diezelfde afstanden af te kunnen leggen. Ja. En daarin zoeken wij heel erg die uiterste grenzen op. Ja. Goed, goed bezig, zeggen we dan. Veel succes, Eliana. Dank dat je even met ons wilde praten over dat nieuwe model dus wat zij gaan gebruiken, de TU Delft, bij die recordpoging straks later dit jaar in juni. Komende donderdag is het weer, dat is morgen trouwens al, dan is het weer consumentenkwesties in de villa. We gaan het hebben over de energiecontracten. En als u nou een vraag hebt over uw energiecontract, dan zou ik willen vragen of u wilt mailen aan ons, villavdb@omroepmax.nl. Want morgen zit Joyce Donat hier van de Consumentenbond om al die vragen over de energiecontracten te beantwoorden. Marcia, wat doen we nog meer morgen? Ja, we staan stil bij Margaret Thatcher. Op 4 mei 1979 werd zij de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat is morgen. Zometeen op deze zender Geld of Je Leven, gepresenteerd door Joram Kaat vandaag. Het gaat over die wilde staking bij de Nederlandse autobouwer Netcar in Born. Cornelis Kit van Autoweek praat mee en FNV-bestuurder Ron Peters. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VPD. Een programma van Max. Ster. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app.